بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك رسالته 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. Tulimaliza katika wiki iliyotangulia, isipokuwa shekhe rahimahullah katika risala hii akataja masail ukhra fi ahkam aljanaiz. Kuna masala mengine ambayo katika ahkam aljanaiz akaelezea hapa kwa urefu kidogo, ambao umetaja masala matano. نعم. أولا، موس نقل الميت من بلد إلى آخر. كوبيليكو ميتي كوامجي كوامجي مويني، يعني مثلا ميتي أنكوفا مومباسا كوبيليكو ماليندي نيروبي، وتكرار الصلاة عليه نا كوكاريري وإلي سوالا dani leka akawa anaswaliwa tikrara anaswaliwa mathalan ankufa kaswaliwa watu mathalan kama watu wa Mombasa, watu wa Lamu kamswalia, labda maiti iko Mombasa lakini kaswaliwa Lamu, Nairobi. Asa in kana almaqsud bihi tikrar as-sala alayhi, ikiwa maksudio ni kuirudia ile swala, fahadha bid'atun munkara, sema huu ni uzushi, tena uzushi uliomuovu uliokatazwa. Mukhalifa lihadi salafi saleh, wenye kwenda kinyume na muongozo wa salafi saleh. Wa mukhalafa, na vile vile wenye kwenda kinyume li amri nabii alayhi salatu wassalam bil israi bil mayyit, vile vile ni kwenda kinyume na maneno ya Mtume sala sallam alipoamrisha watu wafanye haraka kwa yule maiti, azike kwa haraka. Wafiha, na vile vile ndani yake, fathun, unakufungua bab litabahi nnas bi amwatihim, utafungua mlango watu wafaharishane kwa maiti zao. Kila mtu atakuwa kwa anafanya, yani ili asifiwe naye. Hatta yakuna tashi'u almayt, paka itakuwa ile kusindikiza lile jeneza au kumsindikiza yule maiti, kaannahu hafl urs, ni kana kwamba ile mkusanyiko wa harusi. Wanapo mkusanyiko wa harusi watu wanakuwa ni wengi. Wayughni anhu ayusalla alayhi, na hii itakuwa yawatosheleza kwa wao wasimswalie, yani kumswalia kwa yule في البلد الآخر كتكام جي مجين، يعني الصلاة الغائب إلى صلاة الغائب. إن قلنا بمشروعيتها تقف سيمك ونو شريا واك، والصحيح نيل يصحيح أنه لا يصلى على الميت، صحيح نكو حصالي لميت. إيه صحيح نكو نيني حصالي لميت، نيني صلاة الغائب صلاة إلى غائب. إلا من مات في محل لم يصلي عليه. سبقوا يولي أتكي كوفا قد قسيم وما هاجة صليوا. دعنا إليك. إلا من مات في محل لم يصلي عليه. سبقوا أتكي كوفا قد قسيم وما هاجة صليوا. فيه أو بأمر الإمام. أما لابد كتولي أمر يا إمام كيونغوز وكسلام. أما الأول أما يقواذا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي هو يقواذا هو متمنى صلى الله عليه وسلم ألم صلي النجاشي أسحما رضي الله تعالى عنه. صلاة الغائب إلي صلاة غائب. صلاة غائب نيني لإلي أمباي متو أمباي أميكوفا كتكمجي أمباو تكونا يقيني كو حق صليوا. Dani leka akawa na yakini kuwa hakusaliwa, mathala amekufa katika nchi ya makafiri akazikwa vile vile, sasa sisi tutamswalia salatul ghaib. Ama ikiwa mtu ambaye kaswaliwa hata kama na watu kumi, haina haja kumswalia kwa sababu ili atosheleza. Lakini mathalan kiongozi akaamrisha kuwa aswaliwe, basi itabidi tutamtii kiongozi. Napasema na shere wa amma thani, ama ya pili, fali alla yashuka asa taa fi amri ijtihadi, yani isije ikapelekea tukamwasi kiongozi katika jambo la ijtihadi. Mathalan tukasema tumswalii kiongozi, mathalan iweza katutia jaila, katutandika, watu wakavunjwa mikono na miguu, wakafanywa mabubu hawezi kuzungumza. Lakini sasa hii ataka kiongozi wa Kiislamu kama kule mamlaka, asema wa inqusida binakli almayit ikhtiyar, ikikusudiwa kuwa kwa kubebwa ile maiti kwa khiari, an yudfana fi baladin akhar, yani kwa khiari achukuliwe akaziwe katika mji mwingine. Ima likauni dafn fihi afdal, labda kuzikwa huku ni bora, au likauni ahlihi fihi, au labda kuna watu wake wako huko, wanahwi dhalika na mfano wake. Fahadha la ba'sa bihi, hii haina ubaya. Hii haina nini? Haina ubaya. Mathalan ikiwa mtu mathalan atakwenda kuzikwa katika mji fulani, sasa kama wale ambao wanatoka South Coast kule, akizikwa atakupelekwa kwao tiwi denyenye lungalunga, ngine apelekwa ni mazera zikule shariani uchonyi kule rabai ya papa tu safa marefu, lakini siwe mbali sana, pitwika Kericho mbali kule maana hizi tumezungumza ni safari ambazo hata ifiki usiku kushafika sini hapa hapa tu. Nasema within coastal region ndio hiyo. Naam, lakini in mana'a minhu al-imam au in muni'a minhu al-imam, imamu akikataa, imamu mathalan kiongozi wa Kiislamu au imamu akikataa akisema hakuna kuzikwa, atazikwa hapa hapa papa hapa na kusema yeye, khaufan min tazahum an-nas, kwa kuhofia izikana kusanyiko wa watu wakawa ni wengi, ala al-makani al-fadhil, katika ile sehemu tukufu, wadhiki al-makan, na ile sehemu labda iweze ikawa na ikawa ni finyo, wal ajzi an al-qiyam, na ikawa watu wakashindwa kusimamia biwajibi dafni, kwa ule uwajibu wa kuzika, fala yunqal, hata bebwa tabakia pale pale. Naam, dhani leka. Wakadhalika vile vile, lau kana yatahammal nafakat, lau vile vile atakuwa huyu ni mwenye kuhimili na kubeba zile nafakat, yani kubeba nafakat bahidha tadhuru bihaqi alwaratha fi tarika wa nahwi dhalik, vile vile ikiwa itakuwa ni yenye kubeba vile ambavyo vitu vya ghali ambavyo vaweza vikadhuru kwa haki ya wale wenye kurithi na mfano wake. Warubama yakunu naklu wajiba, na wakati mwingine kumbeba maiti inakuwa ni lazima kubebwa, kutolewa katika mji fulani kupelekwa katika mji fulani. Asema wakati mwingine inakuwa ni lazima, sio nini, kama lau mata bidhari kufar, lau atakufa katika nchi ya makafiri kama Brazil kule, akafa kule makafiri ni wengi sana, laysa fiha maqabil lilmuslimin, hakuna makaburi ya Waislamu, wala yumkin dafnu, wala haiwezekani kumzika, fi hadhihi dar, katika mji kama ule, fi makanin akhar, katika mtu mwingine, fa innahu la budda min naqlihi ila biladil muslimin, huyu hapana budi, ni lazima abebwe apelekwe katika miji ya Kiislamu. Dana ileka sasa. Sasa pale Najash kungekuwa kuna baadhi ya Waislamu wengine wako wangeweza kula, lakini sasa kwa hakuna, ni yeye peke yake. Alislimu peke yake. Ndio ana kafia pale pale kazi kwa pale. Mathalan mtu kufa Vatican. Kule Italia. Wako Waislamu lakini makafiri ni wengi. Inshallah kabla kiyama kusimama, Italia itaingia katika nchi ya Kiislamu. Itatawaliwa na Waislamu. Kama ilivyotawalia Iskantontonia ile ambao ni Istanbul, hiyo ishakuja hiyo Iskantontonia, hiyo jina lake ambao ni Istanbul ishatawalia. Sasa itakuja nini? Vatican, Rome ndo kule Italia. Italia. Naam. Asema wa amma naklul mayit, ama kumbeba maiti, min masjidin, kwa msikiti, ila akhar, kwa msikiti mwingine, fil baladi, liyusalla alayhi fi iddati masajid, fa huwa aidan min albid'i almunkara. Ama kubebwa maiti kwa msikiti paka msikiti mwingine katika mji mmoja, mathalan mtu kaswaliwa shibu kashibu akenda Nur, katoka Masjid Nur akenda Jundani, katoka Jundani akenda Konzi Baluchi, bwana kazungushwa kaja mpaka huko mitaani huko kuzungushwa. Hii asema hivi jambo la uzushi, tena ni jambo ovu. Haya mambo shia kanayazungumza yanatokea, watu wanayofanya kwa ujinga tu. Wafihi bil mahdhur ma sabaq, na kuna mambo ya haramu yaliyotangulia. Wal mayit yu'ta ilayhi wala yutafu bihi, maiti yu'ta ilayhi wala yutafu bihi, yani sehemu yote atakayoletwa maiti atamswalia wala hazungushwi baina nnas liusalla alayhi, ili watu wamswalie. Sasa kitu gani? Ni vihoja hivi, si vihoja vya mahakamani, ni vihoja daima ile. Hili jambo hili sijui kama hapa kwetu lipo lakini liko sehemu, haiwezekani shaka kuzungumza hivi hivi, labda shali liko katika sehemu, labda huko sehemu za watu wa bidha wengi huko kama India, labda Indonesia. Thania pili, si mwana pili, pili na tofauti baina pili mwana pili. Thania pili. Istitaf aqarib almayit ma'al imam hina as-salah, yani wale watu karibu wa maiti, mathalan familia ya mzee fulani wamefiliwa, labda na binti yao au kijana wao. Sasa wale karibu na maiti wale wanaswali pamoja na imam katika safu moja. Ili jambo ambalo watu wanalifanya pia ni uzushi huu. In kana almakanu dayika, itakapokuwa ile sehemu ni finyo ndogo, la yumkinuhum, haiwezekani, an yastaffu khalfa alimami, wakawa kuswali nyuma ya imam, wakiswafu nyuma ya imam, walau bainahu wa baina safi alawwal, na lau baina yao na safi ya kwanza, fala ba'sa, hapana ubaya. Lianna hadha, kwa sababu hili haja, pana haja, wayakifuna an yamil imam wa anshimali, watasimama upande wa kulia wa imamu na upande wa kushoto wake. Wa inkana almakanu wasi'a, takapokuwa ile sehemu ni kunjufu, fala yusafun maal imam, wasiye kiswafu pamoja na imamu. Dhani leka lianna hadha khilaf, kwa sababu hii ni khilaf as-sunna, ini khilaf sunna fi salati al-jamaa, katika sala jamaa. Lakini sheikh asema, lakini raaina, tumeona baadhi aqarib al-mayit baadhi au baadhi ya wale walio karibu na imam afwan wale walio karibu na yule mayit yataqaddamuna amdan wanajitanguliza kwa makusudi yusaffu ma'al imam wa yakisafu pamoja na imam dhannan minhum anna hadha sunnah wakidhania kuwa hii ni sunna wa hadha ghalat shaka sema wa hadha ghalat yanbaghi lil a'immati an yunabbihu alayhi. Hii ndio muhimu sana, ndio muhimu kusoma. Asema hili ni kosa, ni inatakikaniwa kwa maimamu wawazindushe watu, si maimamu waswalishe waende zao. Na hii ndio misikiti mingi, maimamu waswalisha apige kidaba chake alafu aende zake, atoka nje zungumza mipira, soma gazeti mpaka Ijumaa ndio asimame, na kisimama michango. Sasa lazima maimamu wawabainishie watu, wawazindushe watu. Labda imamu atu wasalamu kiangalia hivi, mara mwanamtu aswali kimakosa pale pale, labda siku ya pili yake au anatoa kalima anazungumza. Wayubayinu linnas anna hadha laysa min as-sunnah, wabainishie watu hisi katika sunna. Umeelewa hiyo? Yani kwa mfano familia ya mzee fulani, watu wake mathalan mtoto wake amefariki au binti yake, sasa wale waliofiliwa wale wanakuja swali na imamu katika safu moja, tena wanakuja upande wa kulia. Sasa Sheikh asema hii ikiwa mathalan msikiti watu wamejaa, hakuna nafasi, kama vile siafu jaa kabisa, nzige jaa kabisa, sasa wao watakuja upande wa kulia na wa kushoto. Lakini ikiwa nafasi iko wazi kubwa, kama msikiti wa TSS yule mtu anaswalia pale, msikiti mkubwa ule, labda safu moja, labda ghofeli nzima ile, msikiti mkubwa ule, labda kupiga hii yote hii, sijui kama mtaimaliza safu moja kubwa. Sasa kama pale alafu anakuja kule mbele, mfanya nini? Naam, ngekuwa msikiti wa sunna ule kulikuwa na halaka nyingi sana pale, eh, nyingi sana, mpaka mahizbi naona wangetembea na vichwa badala kutembea na miguu. Naam. Thalithan, tatu, ya tatu, dukhulu sayyarat lilmaqbara. Subhanallah, kuingia magari, kuingia magari kwa sehemu ambayo yenye kuzikwa kwa watu, makaburini kule, min ghairi haja, pasi na haja, la yambaghi, haitakaniwi. Sasa wewe ukiwa GMC lako, Chevrolet lako, leke huko nje tu ipigwe na upepo wake ama mavumbi, lakini usiliingize ndani ya, lakini haja yawezekana, haja yawezekana haja, liannaha ahyanan, kwa sababu wakati mwingine tudhayika ala nnas, inawapatia dhiki watu, wataja almashad aljanaiz, inaifanya ile kushuhudia kwa ile janaiz, kama mashhad al-a'ras, kama mashuhudio yani ya harusi, mimma yusi nnas tadhakuru al-akhir, ambapo jambo hili linapelekea watu wanasahau akhira, watu wanaingia ma, kama vile makafiri wale wanaingia tu na magari yao. Hii haiwezekani, lakini haja haiwezekani, kana haja mathalan inawezekana, mathalan labda mtu alikufa kwa ajali au aliteketea. Sasa ikiwa kijeneza labda damu utakuwa kuna watu wengine na damu bado, sasa inawezekana kaingia ambulance kwa chap chap tu ikiwa pale ka na shehe kwa zile njia. Sasa zile njia za ruhusiwa mtu kutembea na viatu, njia zile katika makbara za ruhusiwa mtu kutembea na viatu, iliyokatazwa ni lile yale makaburi yale, kuyakali kuyatembelea na viatu ni jambo limekatazwa. Rabia, ya nne, la a'lam, Sheikh asami sijui aslan msingi ani salafi, kutoka na salaf, fima yasnauhu annas, katika yale ambao wanafanya watu, akhiran, mwisho, minal musafahati wal muanaqati inda ta'ziya. Asami sijui chochote asli msingi ambao wanafanya baadhi ya watu, mwisho, watu wakizika wanampatia mkono na kufanya muanaka, kumkumbatia. Hili jambo msijaliona, Sheikh asema. Wakadhalika vile vile kupanga zile safu. wale muazini wale watu ambao walifiliwa nao wakapanga safu yao maalumu. Sasa wengine wanajijika yani kama utafikia first level hiyo mpira ile utaona kitu simu fulani mshaona hii kule mamlaka wafanya hivyo. Sasa wengine washazika alafu wanajijika simu fulani wanatulia labda wampiga sera moja nguo sare zile huko kwetu labda wengine mpiga mji mikanzu mieusi labda au kofia za blue zile za green au leso gura za leso mtu anayeka hapa tafikia kama kishali chake kile ndatoa khutba asema lakini baadhi nas lakini baadhi ya watu qalu wamesema baadhi ya watu wasema yani innahum yastafun min ajli rahati almuazzin asema wanaika safu kwa ajili ya raha ya wale wenye kuwapa kuwapea pole hata la yatabiu fi talabi ahli almayt yani wasiwe ni wenye kuwafuata wale watu wa maiti la siyama idha kana almushayyaun kathirin sawa mjikavili kwa sababu watu wasiwafuate waone tu wako simu karibu pale watu wafuatie tu pale hasa hasa ikiwa wale wenye kusindikiza jeneza ni watu wengi wa ahli almayt dhawi adad na watu maiti ni wachache tu kiasi chake asema shekhe wa hadha rubbama yakunu ghadan sahiha na wakati mwingine jambo hili leza kawa lengo lake ni zuri walakin wa in kana la yujibuni fi'luhu lakini mimi kwangu mimi kitendo hichi hakinipendezi la yujibuni yani mimi si sikielewa na au la zaidi basi ni mtu kukiacha kitendo kama hichi. Khamisan ya tano ya mwisho afwanu ya mwisho ya sita التحدث في امر الدنيا لمتبع الجنائز نهيلي ndio limetapaka limeneza watu kuzungumza mambo ya dunia wakati wanapolisindikiza lile jeneza uliona bana gigs bana ndo fanya mambo ile wengine bana ulimwona bana sijui Raila sijui alizungumza ile BBI bana ukaona kila mtu ndio chance yake wanasiasa nao ndio nafasi zao za kufanya jamaa na gani za maji naandikwa naye fulani.com sasa hii haifai mukhalif hii haifai ina kinyume lima yambaghi an yakuna almutabi alayhi min atafakkur inatakaniwa yule ambaye mwenye kufuatilia jeneza awe na kufikiria fi halihi wa maalihi hali yake na sehemu yake ataenda wapi mwenzako leo yule kisha wewe wa innahu al-an yushayyi al-mauta wa ghadan yushayyihu al-ahya wa la yadri mata yakun shaka zungumzo ni mazito sana sahi anasindikiza yule aliyokufa na kesho atasindikizwa na walio hai sasa hajui hali yake itakuwa vipi thumma inna fihi kasra liqulubil musabbin asema hii vile vile pia inafikia mtu kuvunjika kwa moyo kwa wale walio pata na ule msiba bilmaid min aqaribihi wa asdiqaihi katika wale watu wake wa karibu na marafiki zake waqad kariha ba'd an-nas hakika wamechukia baadhi ya watu baadhi wasema waqad kariha ba'd al-ulama hakika wamechukia baadhi ya maulama limutaba al-janaiz kwa wale wenye kufuata jeneza an yatahaddatha fi amri dunya maulama wamechukiza na ni karaha kuwa mtu asizungumze mambo ya dunia iko nafasi yake wa an yajlisa ila sahibihi sayengine mtu anaketi na rafiki yake yumazihu wa yudhahikuhu anamfanyia mzaha anamchekesha watu wanacheka kunakuwa na cosby kule ndani comedian watu wanachekeshana ndani ya maziara bali ovu zaidi mtu anapokea simu kiasi vipi basi ngojea wajua hapa niko katika shughuli lakini jamaa zimezungumza kibiashara la zima simu zima simu. Sasa wale waliofiniwa wale wakiona vile fulana tufanye hivi iweze katokea vita hapo ndani msiba na msiba mwingine inna razia kula razia ikawa ni msiba juu ya msiba نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهي أليكم صلى الله عليه وسلم يجلس إلى أصحابه في المقبرة. أليكم صلى الله عليه وسلم أكيكتن وصحابه ياكي كتك المقبرة سيو إلى مزياران وقزيك كل قبل أن يتم اللحد قبل حيجة كميليك إلى اللحد كتير كتك بافه اللحد لشق فيحدثهم bima yunasi anazungumza na wao kwa ile ambayo linaonasibiana. Tumezungumza hapa mtume alikuwa akizungumza ahyanan, si kila siku watu wanavyofanya. Ile siku mtume akazungumza si kama wanaofanya baadhi ya watu kuwa wakimaliza kuzika alafu anasimama mtu anafanyia watu waadhi. Hili ni jambo tulizungumza shaka sema nini kuwa si katika sunna. Fa fi sahih al-Bukhari, katika sahih Bukhari, an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu asema, كنا في جنازة في بقيع الغرقد. تلقوا كتك جنازة كتك إلي بقيع الغرقد. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. أقدم صلى الله عليه وسلم أكاكيتي نسيت كاكيتي بمبزوني واكنا يونيش شرف يوانا تشووني يندا كانيو ونفنزي ووانا مزنجير كوكتفت علم سيوات ونزنجير ويمباجي au watu wanazingira ile box la mungokali. Tapata watu lile ile box tafiri kama kuuza kuku, kumbe ni yale majani yale majani machafu yale. Waita ati majani ya neema, hakuna neema yote. Na mtu akala mungokapa hapa akafa. Kuna watu wankufa na hiyo. Mtu ankula basi hawezi kupumua, ndio hiyo akenda. Bisabi mungoka. Amekufa na nini? Mungoka. Kwa kiala sana. Wamaahu almikhsara fanakas ay ra'sa fajala yankutu bimikhsari atihi. Mikhsara ni kama fimbo hivi, asa. Fajala yankut bimikhsaratihi fadhakara alhadith, huwa dhakara alhadith. Sakawa ana fimbo yake anaigungagonga chini Mtume sala sala kwa ile hadithi ambayo tadhani tulielezea. Shekha asema wa fil musnad, na katika musnad Imam Ahmad wa sunan Abi Daud, sunan Abi Daud wa ghairihima, anaisikuwa haya min hadith al-Bara ibn Azim, hadithi ya sahaba Bara ibn Azim radiyallahu ta'ala anhu qala, asema kharajna ma'an nabi sallallahu alayhi wasallam, tulitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam fi janaza rajul min al-ansar, katika jeneza la mmoja katika maansar yani masahaba Madina. Fantahaina ila alqabri, tukafikia mpaka katika ile kaburi. Walamma yulhad fajala, asema alipokuwa ni mwenye kuingizwa katika ile lahad, fajala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasna haulahu, akaketi mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tukaketi pamizoni mwake. Kaanna ala ruusina at-tayr, kana kwamba katika vichwa vyetu kulikuwa na ndege. Yani kwa masahaba radiyallahu ta'ala anhu walikuwa wakiketi na mtume, walikuwa wanakuwa na haiba, ilikuwa hata wamwangalie mtume. Mmoja asema nikiambia nimuelezee mtume alikuwa vipi, asema sijui muelezee vipi, hawezi kuangalia hivi. Ndio Ibn Jamaa al-Kinani katika nini, Tadhkiratu Sami wa Adab almustami kaelezea, yani katika ile atakana mtu yeye kumwangalia hivi lakini asio waweza kumwangalia mwalimu alafu baadaye akashtuka, mbona naangalia hivi, labda nakosea mwalimu. Il hasil ni kuwa maswahaba ndio walikuwa kwa hivyo mbele ya mtume, na hii yatokea sana. Kuna watu ambao Allah Subhanahu wa ta'ala amewapatia sharafu ya ilmu, sengi mtu anashindwa kumwangalia vile alivyokuwa na hifdhi, ilmu ilivyokuwa nyingi. Wa fi yadihi udun yankut fi al-ard, na mtume sala sallam alikuwa na ud, yani kama kigongo, ana kigongo katika ardhi yani asa. Faqala mtume sala sallam akasema, istaeedhu billahi min adhab al-qabr marratayn au thalatha, takeni hifadha kwa Allah na adhabu ya kaburi mara mbili au mara tatu. Na hii ni radhi tawakosoa hawa hizbu tahrir, tahrir wanapinga adhabu al-qabr. ثم حدثهم صلى الله عليه وسلم an hali almu'min wa hali alkafir. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelezea maswahaba hali ya mu'min na hali ya nini ya kafiri. Eh, hali ya muumini vile roho yake inapotolewa mpaka inapokwenda juu, inavorudi ndani ya kaburi na wale malaika wanapomuuliza maswali, na vile vile hali ya kafiri inda almauti, wakati wa kufa, wa baada na baada yake. Wa huwa hadithun tawil adhim, na hii hadithi ndefu iliyokuwa na fadhila na ilikuwa tukufu sana. Ash-Sheikh al-Albani ameitaja katika ahkam al-janaiz, mtu akirudi أحكام الجنائز الشيخ الألباني أميتاي حديث نفسا يا البراء بن عازم. وبه أسمى نفيلي فيلي وبحديث علي نعرف أن المشروع للمتابع الجنائز أسمى جامب الأشرية قول من يكسدك جنيزة نقول فتح جنيزة أن يكون حديث إيوي حديثيك فيما يتعلق بالموت وما بعد ذلك. Yaani mtu mathalan akiwa itakuwa itabidi azungumze, basi azungumze kuhusu mauti na vile vile baada yake. Yaani kuna mwenzake anamwambia tayari watu wanakufa, tuombe Allah Subhanahu wa ta'ala tuhifadhi sisi tufike katika kifo vizuri. Yaani isiwe ni mtu kuzungumza kitu ambacho cha dunia. Naam, asema hadha, lakini hii waqad akhadha بعض الناس أكيكم يتشكوا بعض يوات من من الحديثين كتكيز حديث بيلي ومتشكوا وات كتكيز حديث بيلي أنه ينبغي أن يغض الناس هو أتي نتكني وقوة موعظ وات في هذه الحالة كتكحال كما هي فيقوم خطيبا أنا سماما متكما لخطيب بيلي كسماما أنا أزنكم زيوات بين الناس بين وات يتكلم بما يتكلم به لكن لا وجه لما أخذه أسمى هي لكن هينا جيوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصمت صلى الله عليه وسلم لم يكن خطيبا حق اسمام هل يكون من يكون خطبية واتو في أصحابه كما أصحاب ذاك بل كان جالسا بل لكم فنيني أميكيت سسوط أبطا واتو بعد كزيكم تو أسمام بينه يتحدث إليهم حديث الجالس أنا زنقوم زنواو حديث يكيكاو ila man kana bijambihi, yule ambaye alikuwa pembezoni mwake. Liannahu, kwa sababu ima ayaskuta ima anyamaze au yatakallam au azungumze au ayataka ima ayaskuta anyamaze au yatakallam bi amrin la yunasibu al-maqam, ama azungumze katika jambo ambalo halinasibiana na ile sehemu, au yatakallam bima yunasibu al-maqam, ama azungumze katika jambo ambalo linasibiana na ile sehemu. Wa hadha huwa al-hasil من النبي صلى الله عليه وسلم نهيد لهم تكيم تونس صلى الله عليه وسلم ذلك ملف فككاو إما أمتو نيمازي أما أزنقومزي جامب أما أولي نيكولنغانا نايل سهيم أما أسيزنقومزي جامب أسهي جامب هكونا نالكوا بعضي مسالة في نفانا لكيني لكوا كوا هواجوي أسهي جامب هكونا سوكا نوكازيكا سيمو فلاني وكاسماما جايشا وانزاكتوا lakini ikiwa mfano ungechina mwenzako hivi kidogo ukipambizoni uweze ukampatia mtu si kila siku yani. Mtume ndo alifanya hii kwa meketi na maswahaba zake, kuna watu wazika kule ndo akazungumza nao. Lakini ilitokea kwa baadhi ya watu, mtu anasimama baada ya kuzika, mtu anasimama na kuelezea kutoa waadhi pale, alafu baadaye hili jambo Sheikh akasema si katika sunna na mtume hakufanya hivyo. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.